American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. Супрацоўнікі АРА ў Менску мелі магчымасць замаўляць праз цэнтральны офіс рэчы і прадукты з Амерыкі і еўрапейскіх сталіцаў. Менскія араўцы атрымлівалі мыла і шампуні, шакаляты, тунь, медыкаменты. Улады добра ведалі ўсю маёмасць амерыканцаў. Ад іх патрабавалі не толькі зарэгістраваць зброю і атрымаць дазвол на яе нашэнне, але цэнтральны офіс АРА атрымаў наступную дырэктыву ад уладаў. Паінфармуйце, калі ласка, усіх супрацоўнікаў АРА, хто мае фотаапараты, біноклі, друкарскія машынкі і да таго падобнае. Па прыездзе ў Расію сябры АРА павінныя неадкладна паведаміць нашаму адміністрацыйнаму аддзелу пра вышэйзгаданыя рэчы, прывезеныя з-за мяжы. Заява на дазвол на вываз гэтых рэчаў павінная падавацца не пазней, чым за 3 дні да ад'езду. Амерыканцы ў параўнанні з мясцовым насельніцтвам былі заможнымі людзьмі і маглі дазволіць купляць сабе на рынку антыкварыят і творы мастацтва. Аднак на мытні араўцаў добра ведалі і абшукавалі старанна. Здаецца, не засталося ніводнага чалавека, у каго калі-небудзь не канфіскавалі б рэчы ці грошы. Сярод канфіскату парцелянавыя вазы і срэбны каўказскі кубак, бінокль Цейсі, акварэлі, чарнільны набор. Забіралі даляры, калі яны не былі аформленыя, фотаапараты, рабілі асабісты ператрус. Вясной і летам цягнулася вайна паміж АРА і памочнікам стакоўскага блехерам, які афіцыйна адказваў за сувязь АРА і ЧК. Нядаўна перамінаваная ў ДПУ, гэтая арганізацыя мела сваё зацікаўленне ў АРА. У ліпені двое сябраў вышэйшага кіраўніцтва АРА, Браун і Рыкард, ехалі праз Менск у Варшаву. Найхутчэйшы спосаб – даехаць на аўтамабілі да Стоўбцаў на польскім баку мяжы і там сесці на варшаўскі цягнік. Кіраўнік місіі Гарды і лекар Герц вырашылі скарыстаць нагоду для абмеркавання працы ў Беларусі і паехаць да Стоўбцаў разам. Ім паабяцалі бесперашкодны праезд праз мяжу, але супрацоўнік ЧК, адказны за дазвольную пячатку, нечакана знік. Гарды запэўнілі, што неабходны дазвол будзе выдадзены на мяжы. Блехер, які таксама меўся ехаць, мусіў застацца. З-за багажу ў машыне не было месца. У негарэлым амерыканцаў чакала тэлеграма ДПУ. Калі на мяжы з'явяцца містэры Гарды і Герц без візаў, іх трэба арыштаваць і пад аховай вярнуць у Менск. Тэлефанаванне ў сталіцу нічога не далі. Гарды і Герц злезлі з машынаў і правялі ў негарэлым 6 гадзінаў у чаканні вяртання шафёра са Стоўбцаў. Калі амерыканцы вярнуліся ў Менск, адзін з супрацоўнікаў пераказаў ім словы блехера, сказаныя наўздагон падарожнікам. Я гарантую, што зраблю так, што Герца і Гарды не прапусцяць праз мяжу. Дональд Гарды пайшоў на сустрэчу са Стакоўскім, выклаў інцыдэнт і запатрабаваў звальнення блехера. Стакоўскі пагадзіўся, што выглядае ўся гісторыя дрэнна, і паабяцаў разабрацца. Праз 2 тыдні Дональд Гарды атрымаў афіцыйны адказ Стакоўскага. Я правёў расследаванне выпадку ў негарэлым і знайшоў, што блехер не мае да гэтага ніякага дачынення. Забарона на перасячэнне мяжы была выдадзеная ДПУ, якое ахоўвае дзяржаўныя межы і не дазваляе перасякаць іх без спецыяльнага дазволу. Я ведаю, што ўсе ўрады маюць абавязковыя правілы выезду за мяжу, і я дзяўлюся, што вы не ведаеце, што ў Расіі такія правілы таксама існуюць. Якраз напярэдадні адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт. У ігумене быў затрыманы лекар Франк Вілі. Прычынай арышту стала адсутнасць камандзіровачнага пасведчання ад упаўнаважанага. Улады не хацелі бесконтрольных паездак амерыканцаў з інспекцыямі, і Стакоўскі настойваў над тым, каб кожны раз супрацоўнікі АРА звярталіся да яго па камандзіроўку. Не мінула і месяцу пасля інцыдэнту ў Нігарэлым, як усё амаль паўтарылася. Супрацоўнікі маскоўскага офісу АРА «Флэш» і «Морсе» спрабавалі дабрацца на менскім аўтамабілі АРА з мясцовым шафёрам да стоўбцаў, каб там сесці на цягнік на Варшаву. Была пятніца. На гэты раз, нягледзячы на папярэднія дамоўленасці, праз мяжу не пусцілі шафёра. Амерыканцы застралі ў Нігарэлым на паўтара дні. Гарды паспрабаваў атрымаць дапамогу Чарвякова, але яго не змаглі знайсці. Тады кіраўнік менскай місіі звярнуўся да начальніка ЧК Ольскага, які, аднак, не пажадаў мець справу непасрэдна з амерыканцамі і даў адказ праз сакратара Стаковскага. Гэта была ўжо трэцяя адмова на працягу аднаго дня. Дональд Гарды паслаў у Нігарэлае новага шафёра, якога абяцалі прапусціць. На мяжы яго абшукалі, і Блехер сканфіскаваў два лісты Гарды. Адзін флэшу з прабачэннямі, другі – морсе з просьбай купіць у Варшаве фотапаперу. У канверт былі ўкладзеныя 5 даляраў. Гарды паслаў скаргі ў Маскву і Стаковскаму. Праз тыдзень упаўнаважаны Стаковскі паведаміў, што Блехер не будзе наўпрост працаваць з АРА. Блехер, аднак, захаваў пасаду памочніка Стаковскага, адказнага за сувязі з ЧК. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Александра Лукашука. Тым часам жыццё працягвалася. На пачатку верасня 22 году Джордж Шрамаль, які пакутаваў на язву ў суправаджэнні доктара Герца, быў адпраўлены на лячэнне ў Берлін, дзе яму трэба было правесці 2 месяцы. Гарды таксама захварэў. На кансультацыю быў запрошаны лепшы менскі хірург Яўген Клімаў, які правёў паспяховы курс лячэння. Амерыканцы ладзілі вечарыны і запрашалі гасцей, такіх як Клімаў ды іншых, з кім сутыкаліся ў справах. Сакратар менскай місіі Гершель Волкер праводзіў усё больш часу з упадабанай дзеўчынай, якая працавала ў офісе, і ўрэшце прапанаваў ёй руку. Шлюб зарэгістравалі ў менскай канторы ЗАГСу. Волкеры сталі жыць у гатэлі разам. Але з прычыны хваробы Волкер неўзабаве мусіў выехаць на лячэнне ў Варшаву. Лекар Франк Вілі таксама знайшоў сабе жонку ў Беларусі. Усю вясну, лета і большую частку восені амерыканцы пражылі ў гатэлі «Парыж». Толькі напрыканцы кастрычніка, праз 9 месяцаў пасля прыезду, калі тэрмін працы місіі ў Беларусі пераваліў за палову, араўцы змаглі запрасіць гасцей на ўлазіны. Будынак для персаналу месціўся ў Захарыўскім завулку, у доме нумар 3. Захарыўскі завулак месціўся ў праходзе паміж аркай магазіна «Падпісныя выданні» на цяперашнім праспекце Скарыны да цяперашняй вуліцы Карла Маркса, былой губернатарскай. Кіраўнік місіі Дональд Гарды пераначаваў у доме, якога так настойліва дамагаўся толькі адну ноч. У кастрычніку новым кіраўніком місіі быў прызначаны Чарльз Вілябі. Невядома, ці была адстаўка Гарды цаной, якую кіраўніцтва АРА ў Маскве пагадзілася заплаціць дзеля палагоджання напружанай сітуацыі з уладамі ў Беларусі, альбо існавала незадаволенасць персанальна кіраўніком менскай місіі, які настойліва тузаў цэнтральны офіс АРА просьбамі, скаргамі, прапановамі. Для самога Гарды пастанова сталася поўнай нечаканасцю. Ён звяртаўся толькі па дазвол выехаць на лячэнне і прасіў часовай замены, а не адстаўкі. Яму адмовілі ў просьбе прыехаць у Маскву па тлумачэнні і загадалі вярнуцца адразу ў Лондон, у еўрапейскую штаб-кватэру АРА. А 5 вечара ў пятніцу 20 кастрычніка 1922 году у памяшканні офіса АРА у другім доме саветаў пачынаўся банкет у гонар Дональда Гарды, які пакідаў Менск. Былі запрошаныя наркам асветы Ігнатоўскі, наркам здароўя Яфы, наркам садзабеспячэння Мар'ясін, старшыня гарвыканкама Гетнер, прадстаўнікі іншых установаў, з якімі працавала АРА. Пасля афіцыйнай часткі АРАўцы ды частка гасцей разам з упаўнаважаным ураду Стаковскім і ягонай жонкай пашлі на Захарыўскі завулак, у новы, яшчэ не заселены дом для супрацоўнікаў АРА, дзе провады працягваліся. Тое, што адбывалася ў той самы час, у пятніцу ўвечары, у былым Парыжы, цяпер гатэлі «Савецкі», новы кіраўнік менскага офіса Чарльз Вілебі падрабязна апісваў у панядзелак. Мінск. American Relief Administration. З ліста Чарльза Вілебі ў цэнтральны офіс АРА. У пакоях спадара гарды і доктара Герца быў зроблены ператрус. Вісячы замок на дзвярах пакоя гарды быў сарваны, унутраны замок зламаны. Замок на дзвярах Герца таксама быў зламаны. Гэтыя два пакоі месцяцца па суседству. Таксама суседнічае з імі пакой спадарыні Шрамель, расійскай жонкі амерыканца, былога сакратара гэтай місіі. Яна прысутнічала на прыёме, яе пакой не быў узламаны і ператрэсены. Дональд Гарды спакаваў увесь багаж напярэдадні ад'езду. Багаж доктара Герца таксама быў падрыхтаваны для пераезду ў суботы ў новы дом для персаналу. Пакуль ішоў прыём у новым доме, усе валізкі заставаліся без нагляду ў гатэлі. Мінск. American Relief Administration. З ліста Чарльза Вілебі ў цэнтральны офіс АРА. У пакоі гарды узломшчыкі абшукалі касцюмы і выцягнулі запасныя ключы, але пакінулі ў кішэні $200. Не хапіла ключа да аднаго чамадану, ён быў узламаны. Іншыя чамаданы і скрынкі былі адамкнёныя альбо адкрытыя з дапамогай ключоў. У адным з чамаданаў дыяманты на суму каля $500 былі адкінутыя ў бок, але ўзятая запісная кніжка. З дзённіка гарды пра ягоную працу ў Менску вырваная частка аркушаў, затым дзённік вернуты на месца. Зніклі некалькі лістоў, камандзіровачныя пасведчанні, каперта з польскім адрасам, стары польскі пашпарт, асабістая цыдулка да спадара Квіна, ліст у справе яго ад'езду і да таго падобнае. Таксама прапалі пара запінак, заколак для кашуляў і рэвальвер. Вілебі адзначыў красамоўную дэталь. Срэбны посуд, мех, сувеніры з Польшчы і Расіі, каштоўная біжутэрія засталіся на месцы. Быў ператрэсены не толькі ўвесь багаж, але і зняты чыхол з матраца. Мінск. American Relief Administration. З ліста Чарльза Вілебі ў цэнтральны офіс АРА. У пакоі доктара Герца узломшчыкі знайшлі ключ ад чамадана, адамкнулі і забралі ўсе яго працоўныя паперы за выключэннем медычнай справаздачы. Зніклі фотоапарат Кодак з праяўленымі і непраяўленымі стужкамі, $415 і іншая замежная валюта. Гатэль «Савецкі», як вынікала з ягонай назвы, быў не прыватнай, а дзяржаўнай уласнасцю. Дырэктар і ўвесь персанал былі савецкімі служачамі і прызначаліся на працу ўладамі. Вілебі, які таксама спыніўся ў гэтым гатэлі ў чаканні пераезду ў новы дом, пісаў пра свае назіранні. Мінск. American Relief Administration. З ліста Чарльза Вілебі ў цэнтральны офіс АРА. Да туалета ні днём, ні ўначы немагчыма прайсці без таго, каб мяне нехта не бачыў. Чырвонаармейцы сустракаюцца на кожным паверсе, у любы час дня і начы. Увечары ў пятніцу узломшчыкі не толькі ўвайшлі ў гатэль, падняліся па лесвіцы на чацвёрты паверх, але і ўзламалі дзверы, узламалі адзін чамадан, перавярнулі да гары нагамі два пакоі і выйшлі незаўважаныя. Так развітаўся Менск з першым кіраўніком місіі АРА ў Беларусі Дональдам Гарды. Узломшчыкаў ніколі не знайшлі. American Relief Administration in Belarus.